Geçmiş yollar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede güneşin kaybolmuş, ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen ki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta, kollarımda benim ilkbahar sabahım. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, balık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Yalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor, bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen